zara ye din pura chala mera hafte ke sare pal daude daude bhage chale tu jo nahi to ye pagal bana de hame tu hai mera sande kyun na milke hum kuch na kare tu hai mera sande पागल बना दे हमें